राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 5 सितंबर 2002 साय लघु 3:30 बजे गीता मन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो ये सुखाकार वृत्ति और दुखाकार वृत्ति है और मन चाहे संकल्प है मन चाहे और अनचाहे संकल्प है इन सब से अपने को अलग कर देना इसी का नाम उदासीन रहना है चुप रहना है क्या उदासीन रहना तो ये चुप रहने से हमारे सब करने का वेग और पाने का लालच सब समाप्त हो जाएगा करने का वेग और पाने का लालच ये सब समाप्त हो जाएगा उसमें रस आ रहा है रस आदमी के संसार छूटता कब है कि जब संसार को छोड़ने पर रस आता है एक आनंद आता है उस रस में ये शक्ति है संसार छूट जाता है वो रस नहीं आता तब तक संसार छूटता नहीं तो ऐसा उदासीन होने से एकांत होने से रस आता है वो रस आने से संसार छूट जाता है जब तक रस नहीं आता बातें बनाओ मानो संसार के त्याग करने के लिए संसार में रस बुद्धि छूटने से त्याग होता है रस बुद्धि भाग गए तो विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देह बन जाऊं रस को छोड़ के विषय निवृत्त होते हैं निराहारी के परंतु रसोप से परम दृष्टवान निवृत्त होते हैं परमात्मा का दर्शन हो जाए तो निवृत्त हो जाएगा रस भी चला जाएगा बिल्कुल नीरस हो जाएगा संसार नीरस रस ही इसमें आप ऐसा छूट जाएगा ऊख है उसको चूरते हैं जब तक उसमें रस है तब तक रस उसमें नहीं देगा फेंक देते छोड़ देते अगर संसार में रस नहीं दिखेगा तो आप ही छूट जाएगा रस रहते हुए छूटने में कठिनता पड़ती है रस बुद्धि है वो इनसे विशेष रस मिल जाएगा तो छूट जाएगा अब ना संसार में रस नहीं है नीरसता का रस मिलेगा टूट जाएगा विषया विनिवर्तन्ते निराशते ही न रस वर्जम पर रसोते से परम विश्वास निवृत्त परमात्मा का दर्शन होने से रस भी निवृत्त हो जाता रस निवृत्त होगा निवृत्त नहीं होगा तब तक त्याजी वस्तु की सत्ता रहेगी रस बुद्धि निवृत्त होने पर सत्ता नहीं रहेगी वो असली प्रेम नहीं होता भगवान में प्रेम लग जाए तो हो जाएगा भगवान में प्रेम हो जाएगा तो निवृत्त हो जाएगा भगवान मिले ऐसा नहीं मिले प्रेम प्रेम है प्रेम में रस है वो प्रेम का रस मिलते ही ठीक हो जाए। भगवान के मिलने से भी बढ़कर भगवान का प्रेम रस हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान के मिलने वालों में सब में प्रेम नहीं हुआ, पर प्रेम होने वाले को भगवान बिना मिले भी नहीं रह सकते, मिलने से होता है। प्रेम में भी चित्रता है, भगवान भगवान के स्वरूप से भी विलक्षणता प्रेम में है। संसार के पदार्थ छूटते नहीं है, छोड़ कर परमात्मा को प्राप्त करो तो संसार याद आती रहती है। अगर भगवान में प्रेम हो जाए तो फिर छोड़ना पड़ता नहीं, आप ही छूट जाएगा, निरस्पर्श तो छूट जाएगा भाई। बालक के कंकड़ पत्थरों में, कांच के टुकड़ों में, कागज के लाल पीले टुकड़ों में मोह होता है, पर बड़ी अवस्था होने छूट जाता है। क्यों? उनसे रुपये में ज्यादा रस है। रुपये में जब मोह होता है तो कांच के टुकड़े, कागजों के टुकड़े, कंकर, पत्थर, ठीकरी, इनमें से मर जाता। ऐसे ही भगवान में प्रेम हो जाए तो रुपये पैसे, संसार का सुख, मोह छूट जाता। आप रस वर्धन और रसोपी से परम दृष्टि निवृत्त थे, रसोद्धि भी निवृत्त हो जाती है। बिल्कुल रस है दी गई महाराज जी। ज्ञान रस से ऐसा नहीं हो सकता क्या? ज्ञान से होता है। ज्ञान देखो, एक घड़ी है, घड़ी का ज्ञान होने से अज्ञान मिटता है, परंतु रस पैदा नहीं होता। प्रेम होने से रस पैदा होता, ज्ञान से अज्ञान मिटता है, अज्ञान को ज्ञान मिटा देता है, परंतु प्राप्ति नहीं होती, प्राप्ति रस से होती। वो रस परमात्मा में प्रेम हो जाए, ज्ञान से विलक्षण है प्रेम, वो प्रेम हो जाता है तो उधर जितना आकर्षण आकर्षण हो जाता है, वह आकर्षण में दूसरा आकर्षण सब मिट जाता है, संसार का आकर्षण मिट जाता है। प्रेम भक्ति रस बिन रघुराई, अभ्यंतर मल कब हो न जाई। प्रेम तो भक्ति रस है, उसके बिना अभ्यंतर जो रस है, एक महत्व बुद्धि है रुपयों में और भोगों में। रुपयों में भोगों में जो आकर्षण है वो बातों से नहीं मिलता, विलक्षण आनंद मिलेगा आपने पूछा, तो विलक्षण आनंद प्रेम में है। ज्ञान में ज्ञान हो गया तो अज्ञान मिट गया, इसका जो अज्ञान था वो मिट गया, पर चीज मिली नहीं कोई। प्रेम में चीज मिल जाती है, वो मिलने से फिर दुनिया सब छूट जाते। आप साहब ज्ञान विवेक होता है, विवेक में दो चीज होती है, उनमें त्याज छूट गया तो छूटने पर भी उसका रस भीतर रहता है। रस कटेगा वो रस परमात्मा का मिलेगा तो छूट जाए। वो रस प्रेम में है, वो ज्ञान में नहीं है। एक घड़ी का ज्ञान हुआ तो ज्ञान होने से घड़ी का अज्ञान मिट गया, पर घड़ी प्रिय लगे, मीठी लगे, उसमें दूसरी प्रेरणा मिट जाएगी। ये प्रेम में शक्ति है, वो प्रेम चाहे भगवान में हो चाहे स्वरूप में हो। आत्मरति भी, आत्मरति समझता नहीं। अच्छा। आत्मरति थी जोरदार नहीं है, जितना भगवान का प्रेम रचता है। यह स्वात्मनिर्देश आत्मनिर्देश संतोष तो शिकार यज्ञ नहीं देते, संसार से लेकर मुक्ति हो जाएगा, मुक्ति तो हो ही जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। परंतु उसे संसार में रस बुद्धि बहुत दूर तक रहेगी, बहुत दूर तक। अगर प्रेम हो जाएगा तो उठ जाएगी। प्रेम भगत बिन सुराई आभ्यंतर मल कबूरन जाए, वो आभ्यंतर मल है, वो प्रेम भक्ति से उठता। ज्ञान में अखंड रस बताया और भक्ति में अनंत रस बताया, रस तो है ही दोनों में। रस तो है, परंतु अखंड रस है वो एक समान हरदम आनंद देता है, तो हरदम आनंद देता। जनक जी मिले तो कहते हैं इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख को मन छोड़ दिया, इस बात में क्या है, बरबस त्याग हो गया। अति अनुराग, क्या बात है, क्या बात है, ज्ञान से विलक्षण होते भक्ति में अति अनुराग, परिपुर ब्रह्म सुख ही मैंने त्यागा, जबरदस्ती मैंने सर मैंने ब्रह्म सुख छोड़ी। प्रेम प्रेम ऐसी चीज मिलती है, ज्ञान में त्याग होता है, संसार फीका हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। पर चीज मिलती नहीं है, प्रेम में चीज मिलती है, उसमें रस है, रस उस रस से गांव को रस मिल जाता है। रसो पे से परंदर स्वाद निवृत्त होते हैं, ऐसे रसो पे परंदर स्वाद निवृत्त है, परमात्मा का प्राप्त कहा हो गया है, ज्ञान होने पर अज्ञान ही मिटता है, और कुछ मिलता नहीं है क्या? मिलता है, स्वरूप मिलता है, ये स्वाद में एक साथ आंतरिक स्वाद वहां पर ये मिलता, अपना स्वरूप मिलता है, अपने स्वरूप और भगवान का स्वरूप पड़ेगा। परमात्मा का अंश है, जीव परमात्मा का अंश है, अंश है वो अंश ही, उसमें जो सुख है वो अंश में सुख होता है, अंश में सुख है वो बढ़ रहा है, वो अंश का सुख भी बढ़ा है, बढ़ी है संसार सुख सोचे, संसार सुख सोचे था, परंतु वो परमात्मा का प्रेम हो जाए तो वो विलक्षण तो है, वो प्रेम है, ये आत्मरति है, भगवत प्रेम है, ये आत्मरति है। प्रेम और रति में जो अंतर है वो अंतर है, वो अंतर हुआ है कि ये अंश में है, वो अंश ही में है, अंश ही में, अंश में सीमित हुआ है। ये अंश में जो प्रेम हुआ वो थोड़ा सीमित हुआ, हाँ सीमित हुआ, वो अपार हुआ, अनंत हुआ। अंश का ज्ञान हो गया उसके बाद फिर अंशी का बोध हो सकता है क्या? वो अगर ज्ञान का आग्रह नहीं हो तो हो जाएगा, ज्ञान का आग्रह, एक आग्रह होता है, ज्ञान सबसे बढ़िया है, ज्ञान ठीक है, या भावना होती है ना उसको नहीं होता, ज्ञान होने पर नहीं होता, आग्रह नहीं तो हो जाएगा, आप साफ पर वो पहले ज्ञान, ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, ये भावना होती है बाद में, तो भीतर भक्ति के संस्कार होते हैं तो संतोष नहीं होता, ज्ञान में संतोष नहीं होता तो भक्ति नहीं जाती। महाराज जी आपके मुख से जब ज्ञान की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है ज्ञान में लग जाए, और भक्ति की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है भक्ति में चले जाए, अब कहाँ चले किधर चले, कोई एक साधन पकड़ में नहीं आया। एक भक्ति लोकेश ज्ञान योग कर्म योग लोक से द्वाभिमान पुरुष लोके उत्तम पुरुष अन्य वो अलोक है, इसमें निशी गई नहीं, अच्छा नहीं गई लोके से दुविधान, असल लोके दिशा लोक गई है द्वाभिमान पुरुष लोके उत्तम पुरुष तो अन्य वो अलौकिक परमात्मा यह लोग तो लोग यूं है कि लोग में शरीर भी है शरीरी भी है शरीरी और शरीर दोनों है। ये पहले सोचें शरीर शरीरी वर्ण है तो शरीरी है वो परमात्मा अंश है वो भी लौकिक हुआ क्योंकि लोगों का मैं है सब और सब भी है और संसारी कर्म है संसार को लेकर कर्म ही हो ठीक है अचेत्र को लेकर ज्ञानी हो और वो अंश भक्ति भक्ति के लग जाओ आप तो लग जाओ ठीक हो जाए भक्ति का संस्कार रहेगा तो ज्ञान में संतोष नहीं होगा स्वाभाविक फिर एक भूख फिर उसको भक्ति भगवान भक्ति दे देगा दादा हमें बुद्धि योग हम तो अज्ञान जम तो नाश अज्ञान में नाश करता हूँ बुद्धि योग देता हूँ मन कर्म योग बुद्धि योग कर्म योग और ये ज्ञान योग ये दो मैं दे देता हूँ मच्चेता मदगता प्राण बोधि अंतर परस्पर गति अंत समागत दुष्यंत तेषाम सतत योगता न भजता हम प्रीति पूर्व तथा बुद्धि योग ज्ञान योग ये कर्म योग तेषाम एव अनुकारण अज्ञान जम तमा नाशियम आदमी ज्ञान दीपे ज्ञान दीपे ये दोनों भगवान नहीं देते मानो भक्ति योगी में कमी किसी की नहीं रह रही कर्म योग भी आ जाता है ज्ञान योग भी आ जाता है ये भक्ति योग में दर्शन था दोनों भगवान नहीं देते हैं बुद्धि योग अज्ञान से तमन्ना से हम ज्ञान दीपे भाष्वता भाषता ज्ञान दीपे अज्ञान अज्ञान समन्ना से हम दशमा ज्ञान इस नयन से बोला परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम पवित्र भगवान ये विष्णु ये नवोद्यम ने आई अर्जुन इनमें स्तुति प्रार्थना भी है स्तुति की है प्रार्थना भी है स्तुति की है प्रार्थना स्तुति भगवान की और प्रार्थना प्रणी है ऐसा संभव है क्या महाराज जी पहले तो आत्मरति हो जाए फिर भगवत प्रेम हो जाए हो जाएगा प्रेम में संस्कार हो जाएगा भगवान को रस मिलता है प्रेम में प्रेम में भगवान को रस मिलता है प्रेम में भगवान भगवान को रस मिलता है भगवान को रस वो उसे तब एक हो बहुश्याम बहुश्याम होने से उनमें मनुष्य के और भगवान में प्रेम होता मनुष्य के सिवाय कोई भगवान को प्रेम देने वाला नहीं है भगवान को रस रहता है मनुष्य देवता होता देवता भगवान लगे हुए और थोड़ा सा जीव दुख में लगे हुए हर भर सुख में लगे हुए एक जीवात्मा है ये है ये भी ज्ञान में लग जाए तो लग जाएगा महाराज जी यदि आत्मरति होती है तो इसमें भगवान क्योंकि आत्मा ये भी तो भगवान का अंश होने से भगवान को रस नहीं मिलता क्या ना उसकी भावना नहीं है इसलिए उसकी भावना नहीं उसकी भावना आत्मा में भी है अपने स्वरूप में तो स्वरूप में आनंद होता स्वरूप में आनंद वो सीमित होता है परमात्मा असीम है अंश है अंश और वो अंश ही है भगवान भगवान की भावना से प्रेम किया जाता है तब भगवान को रस मिलता है। भगवान रस मिलता है भक्त से, भक्त को रस मिलता है भगवान से, ये आपस में। इस रस ये समूह का नाम विरास है, रास विरास।